Novák Katalin visszatér. Jönnek a szexrobotok. Nincs karácsony. Az ajtót bezárom. Ezt sajnálom. Jó, van ez így. Boldog napszakot, kedves mindenkinek. Itt a Twitch-re átragadt egy pillanat Ádám a hájas süteményről. Most megmutatom most a breakingbe. Most meg kell néznem a hájas sütemény. Igen, erről beszéltünk, hogy az Ádám nem tudja, mi az a hájas. Lehet, hogy máshogy ismerem. Ez a hájas sütemény. Ez a hájas. Most lehet, hogy ettem már ilyet. Úgy tűnik, hogy azért hájas, mert hogy fél kiló háj kell hozzá. Igen, lehet, hogy ez van összefüggés. És milyen süti volt a kedvenc egy gyerekkorodban? A rácsos. Neked csak ilyen nevek vannak? Nem, ugyanak tegyen, nem tudom mi a neve, annyira csak rácsosnak hívtuk, de úgy van, hogy van egy ilyen tészta alap, rajta az ekvár, és így keresztbe mennek ilyen rácsba. Ja. Tészta, tudod. Mm. Ezt olyan szerettem. Nekem a Rákóczi túrós volt az egyik kedvencem, ott van ment túró. Valamikor még nagyon szerettem az islert, de nagyon rég nem ettem jó islert. Porlik mostanság, nincs benne ekvár valójában. Rég ettél egy jó krumpli cukor? Jaj, mert múltkor valaki küldött ilyen kakaós csigás dolgot, hogy menjek el, kóstoljam meg a kakaós csigát. Az volt még, amiben egy kicsit jobban belástam magam, hogy hol lehet jó kakaós csigát kapni, de sajnos nem volt ilyen kialakul. Kakaós a lórba. Hát igen, az azért nehéz. Régen forgattunk videókat, melyik az a pékség, amit mindenhol lehet kapni. És... Lipóti. Nem, a jó kenyér. Ott náluk forgattunk, és ott felvettem, aztán még most is kint van Instagramon, hogy készítik a kakaóscsigát. Ilyen rohadt hosszú volt, és akkor utána is szétvágogatják, és nagyon menő volt. Ilyen nagyon hosszú volt, ilyen méterek voltak. Hát ezért nem lehet otthon normálisan kakaóscsigát csinálni, tudom. Nem, mert hogy nagyon sok hely kell hozzá. Tegnap voltam koncerten. Kulturális hírek. Kulturális, amire csak én nem jött el, mert lusta volt. Bocsát, forgattunk. Jó, hát ez is egy megoldás. Heilung volt a neve, és nagyon furcsa volt. De ajánlom, olyan volt, hogy néhány szám, tudod, ilyen torokhangon nyomatják, és így mennek a dobok. Mindenki be volt öltözve ilyen északi mitológiás valaminek, ilyen szarvaik voltak, meg mindenféle furcsa dolog. Fákba voltak öltözve, meg minden. És néha meg tudod, amikor ilyen áriaének van, és közben ilyen dobok. Jó volt, nagyon érdekes volt. Sajnáltam, hogy nem voltam kábítószer hatás alatt. Amúgy főleg az, hogy tudod, ezek a törzsi dobok, amikor volt, amikor ilyen, jöttek ilyen pajzsokkal, meg láncsákkal, és akkor tudod, mentek ezek a törzsi énekek, és el tudtam képzelni, hogy ott vagy, tudod, ezek az ilyen lüktető zenék, ezzel így gyakorlatilag így hipnotizáltak, és így mentél csatába, gondolom, beléd raktak valami, nem tudom mit. Gombát. Hát valamit lehet, hogy ott régen nyomadtak mindig, és akkor így át tudsz szellemülni valamivé, ami nem jönne alapból belőled. Igen. Milyen érdekes munka lehetett régen a sámán, ahogy így be volt állva, mindenféle furcsa dolgot láttál, és akkor hozzád jöttek bölcsességért, meg ilyenek, azért ez nem lehetett rossz. Ja. Hát biztos érdekesebb elfoglaltság volt, mint a napszámos, vagy az rabszolga, földtúrás. De azt hiszem, régebben voltak sámánok. Amikor voltak sámánok valószínűleg, akkor voltak rabszolgák, nem? Mert most is vannak sámánok. Meg rabszolgák is. Ma máshogy nevezzük őket. Igen. Alkalmazottaknak. Wake up sheeple. Mindezt végig amúgy a hájast mutattuk. Jó az. Mindegy, nézzétek meg a Heilungot. Belinkelek egy videót, ami egy koncertjükről. Még valami bejelentés csokkár? A kopasz csimpánzon találtok néhány termékre egy jó kis kedvezmény. 20% van az asztronyára, így, hogy vége van, itt van az asztro ősz, kisöpörjük a készletet, addig 20%-kal olcsóban megkapjátok a cuccokat. Ott van fönn még egy jó pár törölköző, kifejezetten menő. Jó, van ez így. Visszatért Novák Katalin, mégpedig egy civil szervezet élén van, ez a, édes Istenem, XY Worldwide, ami hát a családalapításért lobbizik. Nagyon fontos, nagyon örülünk neki, hogy végre újra dolgozik Novák Katalin. De amúgy még csak azt sem mondom, hogy kell neki találni valami fizetőhelyet, mert úgyis kapja a fizetését, nem? Hát igen, csak ugye ez arról szól, hogy egy volt köztársasági elnök, az ugye, ami az ászlójára volt tűzve, azzal foglalkozik azután is, hogy már nem köztársasági elnök, így csinál Áder János is a Kék Bolygó Alapítványnál, hogyha minden igaz. és hát így csinál most Novák Katalin is, ez az XY Worldwide, ez egy elképesztő fontos munkát végez el. Ugye itt vannak benne ketten, úgy tűnik, lehet, hogy még vannak többen is, lehet jelentkezni, hogyha akartok. Azt írják, hogy az a céljuk, hogy segítsenek az embereknek a gyerekvállalásban, és hogy megtalálják a fiatalok, hogy mikor van a legjobb idő gyereket vállalni. Amikor már kiköltöztél. Amúgy ez nagyon érdekel, hogy pontosan mi a gyakorlat ennek, hogy így összeülnek, és így... Ez a demográfia dolog, ez amúgy egész Európát érinti. Ezt most az most egész meg... világot azt mondja ez az XY Worldwide. Hát azért nem hiszem, hogy az egész világot érinti, mert egyre többen vagyunk. Amúgy csökken a növekedés. Csökken a növekedés. Lehet, hogy ennek a szervezetnek a célja a túlnépesedés. Lehet. Nem tudom. Most ilyenkor mi így ketteni kitalálják, és figyelj, én adok nekik szívesen tippeket, hogy hogyan válnak az emberek szívesebben gyereket. Például, hogyha lenne egy olyan ország, ahol úgy látod, hogy az iskolák azok felkészültek, és lelkes tanárok jó körülmények közt taníthatnak, akár az egészségügy is olyan lenne, hogy az ember nem kórházi fertőzést elkapni megy be. Kiszámítható jogrendszer lehet, az is segítene, hogyha nem azt látnánk, hogy zenélő kutakra, vagy faszom tudja, mikre van elszorva a pénz, mindenféle fontos dolog helyett. Szóval egy ezer dolog lenne, ami szerintem azt érezné az ember, hogy egy nagyobb a létbiztonság, és ha nagyobb a létbiztonság, akkor hamarabb vállal a gyereket szerintem. Mert igen, egy csomószor azt mondják, hogy még nem megfelelő, még ennyi pénz kell, még azt kell, de hát amúgy én nem értek ezzel egyet annyira, mert sosincs megfelelő alkalom, hogy az életben semmihez sincs tökéletes alkalom, de az, hogy azt érezzék, hogy közelebb vannak ez a megfelelő dologhoz, ahhoz az kell, hogy valahogy az ország egésze legyen egy jobb hely, és nem hiszem, hogy nem tudom, csinálnak egy podcastet a gyereknevelésre, az bárkinek segít. Podcast? Na most mondtam valamit. Ádám, például tudod, mit csinált Novák Katalin? Nem. Kérdőívet tett ki a Twitterére. Szeretnél családot alapítani? Igen. Nem. Hát, ez már majdnem egy éves, szóval akkor még... Jó, az még más volt. Igen, akkor még máshogy próbálta segíteni a magyar családokat. Most már egy ugyebár, XY. Ez jó, adom. Például kegyelmekkel. Azt írja a céljukról, amúgy ez az XY Worldwide, hogy nem csak, hogy a gyermekvállalást kihagyni egy tragédia az embernek, de hogy a társadalom számára is egy botrány. A travesti, ezt a szót használja, ami, hát nem is tudom, hogy ez azért tényleg egy nagyon erős jelző. Hát jó, köszönjük szépen, Novák Katalin. Igen, úgy érzem, hogy például akkor az első, ami így a listám tetejére raknék, az oktatás rendetétele. Csak akkor el kéne ismerni, most szar. Azt meg nem lehet. Én is gyerekekkel azt látom, hogy hát kicsit nem tudom, mi lesz, hogyha a suliba kerülnek a gyerekeim. Hát, segíteni fog. Most otthon egész jól haladnak, okosodnak, de mi lesz, a suliba kerülnek? Ja, hát attól függ, hogy milyen iskolába, Ádám, mert ugye például amikor a védőnőknek csökkentik a fizetését, az is nyilvánvalóan feltételezem az ellenzéki városvezetés, meg a kórházigazgatóknak a hibája. Biztosan nem a központi költségvetést kellene valahogy egy kicsit máshogy szabni. Valószínűleg nem. Pont most hallgattam reggel valamit, és abban mondták, hogy volt egy ilyen felmérés, vagy egy ilyen kísérlet, hogy iskolákba ilyen nagyon fancy nevű felmérést vittek, és akkor azt kitöltötte az összes gyerek, és akkor megmondták, hogy ki az, aki valószínűleg jobban fog teljesíteni év végére valami jobb a képessége, és azt elmondták a tanároknak, hogy na, ez a három gyerek, aki jobban fog teljesíteni a felmérés alapján, és aztán tényleg ők teljesítettek jobban, de a felmérés az bullshit volt, azaz az egész csak random választották ki, de utána a tanár úgy állt hozzájuk, hogy így lelkesebb, jobban hitt bennük, lelkesebb volt feléjük, stb. Hozzáállás is nagyon sokat tud egy gyerekhez, ugye, fejleszteni azon. Persze, hozzátenni, és ezért kell, hogy a lelkes, munkájukat szerető, a gyerekekben hisznek ezek a tanárok, olyanokat kéne. Esetleg nem olyan, tehát nem azzal kéne őket terhelni, hogy mit fognak enni, meg hogy hogyan kell még rájuk csapni egy-két hát, plusz feladatot, semmi. Hogy nem vihetnek be telefont az órára. Igen, ez a jellege, hogyha mondjuk kevesebb tanár van, mint amennyi hely, akkor gyakorlatilag nem tudsz válogatni köztük. Jó, van ez így. Ugye kezdődik ez a történet. Kezdjük messziről. Fáradt keddi reggel volt. Nem? Okay. Ködös péntek reggel. Ködös péntek volt magyar Péteréknél, vagy a magyar nemzetnél? Magyar nemzetéknél, ugyanis lehozták, hogy Magyar Péter hányszor, hogyan nyomta be a családtagjait VIP ellátásra az egészségügyi rendszerbe. Hát ez a magyar nemzet sajnos azt hallotta be. Micsoda, Varga Judit? Azt mondom, hogy Novák. Ugye? Én is mindig keverem. Varga Juditot nyomta be? Nem, hanem a hát saját jó, igen, erről felmenő rokonságát. Amivel ugye, tehát a magyar nemzet elismerte, hogy ilyet meg lehet csinálni kormányzati körökben, ezek után pedig Magyar Péter, mivel nehezményezte, hogy ezeket a családtagjaira szóló személyes adatokat, ezeket csak így nyilvánosságra lehet hozni, és erre, tehát a minisztériumnak az volt a válasza, hogy hát, hogy közszereplő, úgyhogy ezzel vállalnia kell ezeket is, akármilyen kényelmetlen, úgyhogy most ő is kikérte az adatokat. Igen? Igen, a kormánytagjaira. Vajon meg fogja kapni? Hát, nem vagyok benne teljesen biztos. Azt mondja, a miniszterelnök, miniszterek, az államtitkárok és a képviselők és családtagjaik hányszor kaptak akár normál, akár VIP ellátást a Honvéd kórházban. Ez talán nem a legjobb út, hogy tényleg ezekkel kelljen egymást revolverezni, de hát figyelj, nekünk érdekes legalább. De rendben van, azt szerintem. De látod, most egy kövessék le a politikusok szívéről, akik magánban mentek. Látod, ki igazán gazdagok, akik azért még ezzel se szórakoztak, elmentek magánba. Sőt, lehet, hogy külföldre mentek magánba. Hát én nem vagyok benne biztos, hogy amúgy ez a többség. Szerintem a többség valószínűleg inkább csak igénybe veszi azt, amit szolgáltat a állampárt. Hát ezzel együtt ígérgetésben is kezdett a Magyar Péter, úgy tűnik, hogy elindult a kampány, vagy hát lehet, hogy ez már ugye nyáron folytatódik. Azt mondja ugyanis, hogy 1 millió forint lehet a minimál bér, majd az első Tisza kormány kormányzásának a végére. Mi akkor mikorra tervez, 2050-re? Nem, hát... Nehéz nem forgatni a szemem erre az 1 millió forintra, ha csak nem akarják folytatni ezt a inflációt, ami most megy, de hogy ez nem reális. Bárhol azt mondod, hogy tessék itt egy munkaadó, mindenkinek legyenek, nem tudom, akiknek most milyen munkákat ad, szakmunkásoknak, vagy nem tudom, ahol amúgy nem feltétlenül tudnak hirtelen kétszeres árat kifizetni, mert arra lehet, hogy multinál 900-ról felemelik 1 millióra. Okay. De nem a takarítónak. Nem, de a takarítónak is föl kell, és ahol meg csak olyanok vannak kikalkulálva, akik mondjuk 400-at keresnek, és azt felfölmelni 1 millióra, azt tönkre mennek, vagy elkezdenek feketén dolgozni, szóval ez nem teljesen reális ez így, és az 1 millió, ugye a minimálbér 1 millió, utána akkor mindenki másnak följebb megy a bére, mert az 1 millió, a minimálbér meghatározza a felső béreket is. Értem, hogy a bruttóra gondolt, mindegy, egy bruttó 1 millió is sok. Szóval azért egy kompetens gazdasággal tisztában lévő ember nem ígérget ilyen hülyeséget. Nem ígérget ilyen hülyeséget, hogy 1 millió forint. Ha csak nem, tudja, hogy 100%-os inflációk következnek, de akkor, ha mindenki 1 millióra fölmegy a minimálbér, és akkor mindenki másnak ehhez igazodva még följebb megy, akkor meg az infláció nő. Nézd, hogyha úgy nézzük, akkor ez ugye mennyi 1700 eurós nettó minimálbér nagyságrendileg? Például, hogyha megnézed a lakmuszos cikket, ahol ugye... De várj, még ezt nézzük végig, mert azért 2027-től duplájára fogja emelni. Szóval ez duplájára se lehet csak úgy emelni a minimálbért. Tehát egy rendes gazdasági környezetben az a kisvállalkozásokat szétszopatja. Igen, de adócsökkentéssel, meg járulékcsökkentéssel azt mondja, hogy akkor átcsoportosítja végül is akkor az emberek zsebébe. Értem, és de akkor hogy lesz az? Olyan hiány van a gazdaságban, az államháztartásban, hogy éppen összeroppanunk. Csökkenti az adókat, miközben felújítja majd a kórházakat, meg a iskolákat, meg mindent megcsinál. Szóval most akkor döntsük már, hogy melyiket akarjuk. Ezt a szutykos rohadást. Én nem tovább. Tudom, mert, nem lehet megígérni, hogy kevesebb az adó, de közben mindenre többet költök. Annyira populista nekem. Figyelj, szerintem az, amit mögötte mond, hogy konzervatív becslések szerint évente 3-5000 milliárd forint tűnik el a költségvetésből korrupcióra, meg a túlárazott közbeszerzésekre. Valószínűleg a költségvetést azért át lehet struktúrálni. De amúgy egészen biztos, hogy abban igazad van, hogy itt egyfajta nagyotmondás van, amivel meg lehet fogni az embereket, és megpróbálja a populizmust. Kurva sok adó folyik be. De én az első ciklusban sem, és hát nem tudom, nyilván át kéne azt látni, de hogy ezt a kurva sok adót kéne valahogy jóra fordítani. Aztán, hogyha már felhoztuk a szakadék széléről az országot, nyilván az adó csökkentésnek is megvan az előnye, több pénz lesz, amit elköltetnek az emberek, az is pörgeti a gazdaságot, stb., de hogy így ez a baj a politikával, hogy meg kell ígérniük, hogy jobb lesz az ország, és kevesebb az adó, miközben ez nehéz kivitelezni. Ahogy... Valószínűleg ebből a helyzetből most azért nem lehetetlen, Ádám, de amúgy... Nem de... lehetetlen, de az... Hát úgy, pont, hogy, de nagyon sokat olyan, költünk olyan beruházásokra. Végén, de ez tök mindegy. Nem lehet. Az az összes ilyen izét, az nem összes lesz olyan a... himnuszparkot, az összes Tiborcz irodaházat másra költjük, akkor szerintem az azért egy jelentős nem elég. Nem elég. Én nem azt mondom, hogy ez elég arra, hogy 1 millióra emeljük a minimálbért. Nyilvánvalóan ez részben egy nagyotmondás. De az, hogy inkább erre fordítsuk a pénzünket, a közös pénzünket, hogy mondjuk ez kijöjjön belőle, hogy akkor igen, működjön az egészségügynek az alapellátása, legalább egy ugandai színvonalon, hogy a minimálbér valamivel magasabb legyen, hogy csökkentsük a társadalmi rétegződéstnek a szétszakadását. Ez egy jó cél, és erre igenis valószínűleg sokkal több pénzt kéne fordítani, mint amennyit most fordítunk. Igen. Ezt mondom, ez más kérdés. Ez 1 millió forint, az azért... Én azért szkeptikus vagyok. Nyilván, hogyha uniós pénzeket elhozzák, meg ilyenek, lehet majd valamit kezdeni. Kérdés, hogy kezdenek az, hogy adópolitika és költségvetés szakemberek dolgoznak ezen. Ezt most lehet mondani, de legalább akkor valaki gondolkozik ezen, mert az Orbánék azért nem hiszem, hogy ezt túl izzadják. Azon izzadnak állandóan, hogy milyen statisztikát használjunk, ami alapján még nem az utolsók vagyunk, és akkor erre megy az energiájuk 90%-a, hogy ó, bassz, meg már mindjárt ránk rohad az egész szar, mindenben utolsók vagyunk, de hogyan kombináljuk ezeket a statisztikákat, hogy ne utolsók legyünk az EU-ban? Nem vagyunk utolsók, Ádám. Például, hogyha megnézzük a minimálbérben, nem vagyunk olyan rossz helyen az Európai Unióban. Statisztikai újítást vetett be a kormány. Ezt, nem először csinálja idén. Hogy a magyar minimálbér feljebb kúszon az EU-s rangsor utolsó előtti helyéről. Két dolog áll előtte, igen, hogy megemelem a minimálbért, vagy statisztikailag újítok. Statisztikailag megemelem. Az Orbánék ezt a régi modoros közmondást gyakorlatilag élik minden nap, amikor azt mondják, hogy azt a statisztikát hiszem, amit én hamisítok, ők nekik ez a mindennapjuk. Más se csinálnak. Amikor már azt láttam, hogy mindenféle statisztikát kell hamisítani, meg ferdíteni, hogy hogy ne utolsók legyünk, akkor tudod, hogy nagyon jól állunk, bazdmeg. Most éppen mit csináltak már megint? Na, úgy állunk, így állunk, hogy a minimálbér összege az uniós tagállamokban, hogyha, tehát itt most láthatjuk a képernyőn, egy kicsit lejjebb kell tekerni, hogy megtaláljuk Magyarországot. Ott vagyunk. Ott vagyunk. Majdnem beérjük Lettországot, Romániától azért erősen el vagyunk maradva, de Bulgáriát azért magabiztosan előzzük. Így van. Ez a minimálbérnek az összege. És meg Bulgáriában is többet költenek. Erről ne beszélj. Viszont hát ugye az Orbán kormány bevezette az effektív minimálbért, ami hát nem a törvényben meghatározott 266.800 forint, hanem inkább 306.000 forint, amivel hát már sokkal jobban áll, nézd meg, már Csehországot is megelőzzük, mert ebben benne vannak a szakmunkás minimálbérrel dolgozó emberek is, és hát de a többi országban ugye nincsen beleszámolva. A diplomás is. A diplomás minimálbérben nem vagyok biztos. Aha, mert szóval ugye van ez könnyű, a garantált bérminimum, meg a minimálbér. Szóval... De várjál, de nincsenek belevéve a közmunkások például. Azok itt lejjebb húznák ezt. Nem biztos, lehet, hogy felfelé húznák, sose tudjuk. Mennyi a közmunkás... Nem tudom, valami 70.000 forint körül, de... Figyelj, úgy, hogy nem számoljuk bele, aki nagyon keveset keres, és hozzáadjuk azt, aki a szakmunkás minimálbéren van, amit a többiek nem adnak hozzá, úgy már belefértünk a alsó harmadba. Amúgy 116.000 bruttó a közmunkás minimálbér. 116.000 bruttó? Ez sokkal jobb, mint mikor bevezették a 47. 77.000. Mi? Biztos nem kell annyit adózni 166.000-ből. 116. Ja, ez 16? 66. 77.000. Mit lehet csinálni? Amúgy ne haragudj. Hát milyen munkát kell hozzá elvégezni, ugye? De az, hogy ez... Mert van, aki keményen dolgozik a közmunkában is. Ez a közmunka, azt mondja, semmi más lehetőséged nincs, és közmunkára vagy, közmunkát kell csinálni, vannak olyan települések, ahol már más lehetőség nincs, és kapsz 77 ezer forintot, na ez rabszolgabér. Ez tényleg nem. Hát ebből nem lehet semmit csinálni. Ez gyakorlatilag a nyomor örök körforgására ítél téged. Ebből nincs utána kiút. Hát, és én hallottam már olyanról. A helyi emberek, a helyi polgármester zsarolhat téged, ahogy akar, mert ő osztja ki, hogy ki kapja meg a közmunkát. Hallottunk ilyen rémtörténeteket, igen. Hallottunk olyat is, hogy nem kellett dolgozniuk, mert csak így lébecoltak. Hallottunk. Egy ilyet hallottam, hogy egy erdészetnél így elkezdett dolgozni egy ember, és akkor őt fölvették. De ez... Tehát rendes munkába, mert nagyon ügyes volt. Szerintem a koncepció, hogyha jó lenne megcsinálva, akkor ez akár egész jó is lehetne, de így, hát igen. Pumpát Gabi, teszem, hogy nem ő kérdezte meg, hogy meg tudna ennyiből élni, és akkor mondta, hogy naponta? Mit? Dehogy is, ezt egy államtitkár felesége mondta. Jó, de ő is mondta a Partizánban, amikor volt a roccsó, hogy hát ő ebből egy hétre nem jön neki napra. Aha. És de ott talán a tanárbér volt, és mondta, hogy egy hétre nem jönnek. És nem a Pumpet Gabó a hülye, amikor azt mondja, hogy 77 ezerből nem jönnek. Hát én elmegyek a nagy bevásárlást tartani egy családnak a boltba, hát néha azért felhúzom a szemöldököm, amikor a végén kifizetem. Ez a 77 ezer, ha még a rezsi, meg egyéb dolgok, ez tényleg nem elég egy hétre. Egy nagy családnak. Jó, hát egy nagy családban mondjuk... ketten is dolgoznak, Ádám. Az se biztos, hogy elég. Nem teljesen biztos. Hát attól függ, mennyi a hiteled, meg minden szar még mellé. Én gondoltam, Ádám, hogy viszont segíthetnénk a kormányzatnak egy kicsit, mert hogyha azt nézzük, hogy ugye, tehát itt van a minimálbér. Ez itt van. Igen. Ez így itt van. Igen. Itt egy kicsit több állam van benne, itt az Eurostat adatokban benne van Albánia is, meg Ukrajna, meg Törökország. Úgyhogy sokkal jobb helyen vagyunk, de hogyha az effektív minimálbérrel számolunk, ugye kicsit följebb kerülünk, de számolhatnánk a prefektív minimálbérrel, ami az 1675 euró, az sokkal jobban hangzik, nem? Prefektív? Hát mit tudom, én mondtam valamit. Ja, ja. Hát ha már statisztikát hamisítunk. Ja, jogos. Ne hamisítsunk. A jó öreg prefektív. É, persze, vagy a nerfektív minimálbérrel szerintem egészen ki tudunk emelni. Szerintem ezek azért sokkal jobbak. Ez így most ezek jó. Az adatok. Tessék, parasztok. Jobban éltek. Ezt oda van írva. Nyugodtan szóljon a Nagy Márton miniszter úr, bármikor átküldöm az adatsorokat, amiből kiszámoltam. Ezt dolgoztad tegnap? Nem, az még múlt matematikusokkal héten. Leültél, és kiszámoltátok. Azért ez eléggé. Ez sokkal... Sokkal jobb. Sokkal jobb. Lehajtunk mindenkit messze. Végre. Szép. Visszarállításukba, a minden várakozást alulmúlva zsugorodott a magyar gazdaság az előző negyedévhez képest, minden várakozást alulmúlva pedig nem volt nagy várakozás szerintem. Hát valószínűleg azért a kormányzat részéről nagy várakozás volt. Orbán Viktor ugye azt mondta, hogy a felső egyharmadban vagyunk a GDP növekedéssel, ami éves szinten lehet, hogy így van, de negyedéves szinten viszont nagyon-nagyon hátul vagyunk, arra van ott ez az Eurostatos balra egyel. Egy kicsit hátul vagyunk ezzel a csökkenésünkkel. Vannak, akik már ugye kifelé jönnek ebből a slamasztikából, mi még úgy tűnik, hogy nem. Nem feltétlenül. Például nézd, Lengyelország nem indokolja, hogy ennyire messze legyen, mert mondjuk elhiszem, hogy egy Luxemburg az, de hogy Lengyelország az ennyit növekszik, az azért. De hát közben ugye vannak más problémák is, elég nagy a hiány is a költségvetésben, minden idők legnagyobb 8. havi hiányát produkáltuk. Ez az újabb rekord! Igen, de még mindig elmaradunk a 2023-as összes évi hiánytól. De ezek már azért ilyen Gyurcsány korszakos számok. Jó, csak a Gyurcsány nem volt egy gazdasági világválság. Hát most is van amúgy egy válság. Csak az azt jelenti, hogy akkor ugyanannyira kompetensek. Csak arra hivatkozunk már 14 éve, ugye? És hát ugye... Kérdés, hogy melyik világválság volt, mert ott szerintem rövidebb idő alatt nagyobb károkat okozott. Ez meg úgy látszik egy kicsit ilyen elhúzódóbb, ilyen hullámokban újra és újra ránk törő válságnak tűnik. Hát igen, de most már gyakorlatilag ott tartunk, hogy 2020 óta próbálunk kievickélni a válságból, most már egy válságban élünk folyamatosan. 2010 óta. De nem. Volt egy jó emelkedő. Volt, azért. Persze, mert minden válság után van egy emelkedő plusz. Emelkedett, meg jöttek az EU-s pénzek, és ez volt a szerencséjük. Csak aztán életükben először igazi nagy válság van, és EU-s pénzek se jönnek, és akkor kiderül, hogy van-e kompetenciájuk. Kiderült. Mert én is kurva jól tudom vezetni az országot, amikor épp a válsághoz képest kell hasonlítani, plusz az EU is így önti ránk a pénzt, és akkor de jó, kell vezetni, aztán kiderül, hogy amikor meg, és akkor megszokom, hogy minden baromságra költök, ahogy ők megszokták, és aztán itt vagyok üres kasszával, nincs EU-s pénz, és akkor na, most kéne egy kompetens vezetés. Amúgy azért is furcsa, hogy Magyar Péter ilyeneket megígérget, hogy 1 millió forint lesz a minimálbér, mert hogy is van? A kormány idén eddig kamatkiadásokra 2400 milliárd forintnál is többet költött. Szerintem legyen 1 milliárd a minimálbér. És azt mondom, hogy akarunk, nem? Én azt ígérem. Nagy Ádám Árnyék miniszterelnököt. Én 1 milliárdot. Senki többet harmadszor? Én 1 milliárd. Egy forint. De hát számíthat valószínűleg Magyar Péter arra, hogy az államkassza viszonylag üres lesz, amikor, hogyha átveszi. Hát igen. Az irányítást, és hát ugye elég sok kínai hitelt veszünk föl, ami titkosítva van, hogy mennyiért veszük föl, és közben adjuk Csádnak a 200 millió eurót, Montenegrónak az 500 millió eurót, azok viszont ilyen segélyhitelek, azok olcsók, nem olyan drága a kamatuk, mint ki tudja, hogy a miénk. Kompetencia. Ugye mennyibe kerül. Azt igen. Hitték, hogy mekkora zsenik. Ó, mi hitelt adunk, kevés hitel. Hitelt veszünk föl, és hitelt is adunk, akkor ez így egálba lesz. Igen, igen? Csak nekünk sokkal több kamatot kell fizetni, mint nekünk fizetnek majd. Ezt elszámoltuk, jó, ezt elbasztuk, jó, az meg rohad. Na jó, valaki segítsen statisztikákkal, és akkor így már el is szaladt. Ja, várjuk majd Imrének a jóslatát, hogy mikor valósul meg ez a 420-430 forintos euró. Hát. Ja, viszont Orbán Viktor is megígért végre valamit, ha már itt a nagy ígérgetésekben vagyunk. Orbán Viktor edzeni és diétázni kezdett. Azt, hogy lefogy. És amúgy én akartam is mondani tegnap, amikor néztük ezt a Starbucks-os videót, hogy azért úgy tűnik, hogy ledobott pár kilót az öreg. Már is? Úgy tűnt. Most kezdte el. És azt látom, hogy a Blicknek azt nyilatkozta, hogy kettlebellezi. Korrekt. Ez végre valami, ami végre egy kormányprogram, ami mellett ki tudunk állni. Kettlebell az jó tudsz, bár nem tudom, hogy nem rokkan bele, de hogy az tudja, hogy a fogyás az nem a mozgáson múlik, hanem inkább az étkezésen. Igen, de az étkezésre is odafigyelt egész nyáron. Sokkal több latte avokados cuccot iszik, mint pörköltesed. Nem, azt mondta, hogy ilyen könnyű ételekre állt rá, és hogy most majd ez az ősz lesz neki is kihívás. És akkor mi lesz, ha elmegy a német szilihez? Lehet, hogy nem találkoztak most annyit. Ja. Ez amúgy inspiráló, én örülök. Szerintem ezt így kiterjeszthetné, hogy mindenki nyomja vele. Ezt kértük már évek óta, úgyhogy el kell ismerni, hogy menő, hogy ezt elismerte. Orbán Viktor, respect. Tudod, hogy lehetne még effektívebben diétázni, hogyha visszavonulna. És akkor talán van annyi pénz, hogy amúgy, hogy szóval az Orbán megtehetné, bár tudom, hogy nagyon szerényen él, de hogy tényleg személyedző, gondolom van neki, hogy neki specifikusan készítenek ételt, reggeli, ebéd, vacsora, bár én ajánlom neki a 16 órás böjtöket. Uh-huh. 16-8 órás intervallumot az jót tesz, és nem fog elájulni azért, mert nem eszik, nem tudom, reggelit mondjuk kihagyja meg. Hát ilyen, ki tudja, hogy milyen azért folyton utazik, hát, ugye, nem mondja el, hogy hova. Jó, mindegy, oké. Okay. Most láttam a Telex, Telexen volt ugye Schwab, és jöttek a kommentek már, elájulok, ha nem eszek, nem tudom, ez nem reggelit. Így normál esetben, ez nem normális, ha valaki elájul. Azért, mert nem evett 10 órája. Hát igen, akkor ott lehet, hogy vannak más problémák, lehet, hogy érdemes kivizsgáltatni. Azért a 16 órát a legtöbb ember valóban egy egészséges szervezet, az ki kéne, hogy bírjon. Nem erre van a szervezetünk kitalálva, hogy egész nem szabáljon amúgy. Nem mindenki egészséges, azt is tegyük hozzá. Annyira, mint amennyire nem soká Orbán Viktor lesz. A öreg vitya, de azt akarom, hogy ne csak izé lefogja, hanem olyan kügyúrja magát, kivágja ma itt. Mert hogyha a sün, akkor már tudom, hogy ide mindjárt csinálja a kigyúrt Orbán Viktor éjhelyzetet. Végre! Nagy bejelentésem van. Akciós lesz a kreatin monohidrát. Azt tud egy országot felemelni, aki 250 kilót is. És akkor Starbucksban dől el majd a választás? Ez korrekt. A Magyar Péter és Orbán Viktor Starbucks. Igen, az, az a Mobilfox Rodiot kommentelni. Semmilyen Zsolt pedig egyszerre próbálja a költségvetést és az iskolai problémákat is megoldani, mégpedig azzal, hogy gyerekeknek el kell látogatniuk egy-egy ilyen nemzeti emlékhelyre, és erre idén... A himnusz emlékmű, az 8,5 milliárdból. Azt látogassa el mindenki, legyen odaírva, hogy mennyibe került, aztán menjen be az omladozó suliába, azt gondolkozzon el, hogy jó helyre ment az X. Milyen omladozó suli. Erre idén 1 milliárd forintot szánunk. Ez mehetően eredményjelzőre. 1 milliárdot? 1 milliárdnak. Igen, erre van 1 milliárd forintunk konkrétan idén, hogy gyerekek ellátogassanak például arra abba a pokolba, ahol volt a hatházi, meg ilyen helyekre. Pokolba. Jó, nem muszáj odaig elvinni, lehet a legközelebbi kórházat is megnézhetni. Ez nem, ez sajnos ez nem ilyen nemzeti emlék. Igen. Hát ha mondjuk a fesztikörképet megnézni, az mondjuk nem egy olyan. Szerintem is amúgy ez remek. Ez jó, az szerintem remek. Amúgy ez, ne, de egyáltalán semmi probléma nem lenne ez az intézkedéssel, csak hát vannak ugye fontosabb dolgok szerintem. Vagy lehet, most azért ez a, azért kerül fel a populista eredménnyel. Ezen címen fog kapni majd a Tóth Gabinak az a táncos tábora egy csomó támogatást. Isten, de jó lenne. Ez be már biztos lehetsz. Végre. Azon tudnánk vergődni, arra rámarapnánk. Gyerünk. Szentkirályi hőmérőzött a metrón, karácsony emlékeztette, hogy épp a férje üzletelt azzal a céggel, akik klíma nélkül adták a kocsikat. Szentkirályi Alexandra meglátta, hogy Magyar Pétert sokan követték, hogy mit csinál, az, hogy hőmérővel járt, úgyhogy ő is vett egy hőmérőt, és elkezdett bosos máskálni. Hőmérőt, azért ez korrekt. Gondolom, arra nem tudom, emlékszik-e, hogy az ő volt főnöke miatt ilyenek a metrók. Hát ő főpolgármester helyettes volt akkoriban, Szentkirályi Alexandra. Szóval, amikor méreget, ez nem tudom, eszébe jut-e, hogy amiatt is lett ugye lecserélve, és ezt tudom, hogy te ezzel vitatkoznál, de hogy hát ugye a öregtarlós amiatt is lett lecserélve, mert ilyen szucskos metrókat vett. Nem lehet akármit megtenni a budapestiekkel. De hogy ez, én akkor mit gondolt, tényleg, az, tudja, hogy a metrót ezt nem a karácsony rendelte még. Rendeltünk egy szucskos metrót még én és a főnököm, és most lemérem, és úgy csak, mint a te hibád lenne. Ami nyilván azóta sok idő eltelt, de hát akkor is kicsit furcsa ez nekem. Hát igen, bár most elvileg az oroszok bojkottálják a dílt, hogy fel legyenek szerelve a klímák is, de igen, annó pedig a tarlós vezette város nem volt hajlandó ugye az észtekkel megegyezni, hanem helyette az oroszokkal kellett. Köszönjük szépen Szentkirályi Alexandrának. Köszönjük a Facebooknak. Hogyha a metron zavarja a hőség, akkor biztosan a kórházban is zavarja, úgyhogy biztosan egyetért azzal, hogy ezek a helyzetek itt tarthatatlanak. És biztos nem, csak megpróbál egy politikai húzást lemásolni. Hogyha azzal vádolják a Magyar Pétert, hogy az egészségügyből összetákol magának egy politikai eszközt, akkor a Szentkirályi Alexandrát most vajon miért nem revolverezik ugyanezzel? Ugye? Fidesz nem engedte az előző városvezetésnek, hogy új metrókocsikat vásároljon. A metrófelújítás drágán és klíma nélkül elvégző cég épp az orosz metró vagonmasz, hogy kell mondani metróvagon? Valahogy úgy. Amely anyacégénél a Szentkirályi férje, öreg Kristóf üzlete. Ez nem tudom, ez a karácsonynak is ez egy furcsa érve, hogy az, hogy akkor a Szalai Bobrovicki kivel üzletel, akkor ez most hogy jön ide? Az előző városvezetésnek a hibái, azt szerintem egy fontosabb dolog, mert azért... Nem. Lehet, hogy 5 év alatt ezt a örülhetünk, hogy sikerült befejezni a metrófelújítást, és sok probléma van a karácsony vezette várossal is, de itt most talán tényleg nem ő a legnagyobb dudas. Hát a Szentkirály nyert volna, már minden klímás lenne. Persze! Jó, van ez így. A cukorbeteg gyerekek maguknál tarthatják a telefont az iskolában. Mert most már ilyen okos cukormérő van, ami a telefonon jelez, hogyha gigszer van, nem azért? Hát igen, de ugye ezt is úgy kellett külön kiharcolni. Látszik, mennyire át volt gondolva ez az egész rendelkezés. Azt mondják a diákok. Megtudtuk, hogy lyukas órák idejére se fogjuk visszakapni. 12-es vagyok, fakultációk miatt előfordul, hogy 3-4 lyukas órán is van egymás után, és amúgy az alatt ki is mehetnek az iskolából, de a mobiljukat nem vihetik magukkal. Mi van, azon van a bérletük? Igen. Mi van, ha azzal fizetnek? Igen. Kusoljanak, az van. Pont olyan átgondolt, mint az egész kormányzásuk. Vincent! Ja, hát ez egy tökéletes ötlet, tökéletes megvalósítása, amit most láthatunk. Úgy érzem, minden nyáron kell valami gyorsan összekovácsolt törvény, amit lehet cincálni. Volt a kata is, amit egy hónap alatt beszántottak. Mindig van valami, ami bezeg, azt mondja, meg kéne csinálni, át kéne gondolni. Tíj, basz, kész. Majd mennek más adó. Nem kéne inkább megváltoztatni, vagy egy másik adónemet csinálni helyette, amit egyszerűen be lehet fizetni. És kirögték, és ennyi. Jó, van ez így. Hogyha már betiltott telefon, akkor ezzel viszont nyilván az energiaitalok betiltása az már egy másik téma. Ez szerintem azért senkinek nem fog nagyon hiányozni. Hát, vagy hát van akinek. A függőknek igen, de csak szerintem van. Ez olyan, mint hogy a cigibe van tiltva. Ezt már ezer éve mondják, ezt nem tudták megcsinálni. A telefont ezt egy hét alatt be tudták tiltani. Ja, hát igen, mondjuk ez is igaz. 2 évvel ezelőtt napi 24-et ittam. Hogy maradt életben? Basszus, ettől konkrétan iszonyú beteg tudsz lenni. Szokott látni gyerekeket, akik isznak energiaitalt? Hát igen, van egy 11 éves anokám, kislány, naponta is 2 tál megiszik. Fasz, tényleg, amúgy nem tudtam, hogy ez ekkora ilyen durvulás vagy már. Amúgy nem hiszem, hogy kamu, mert elkezdő 24. Szerintem a fiatal szervezet sok mindent kibír. Valószínűleg, hogyha 24-et innál naponta évtizedekig, de egy ilyen fiatal szervezet az még jobban tudja regenerálni magát. Úgyhogy, hogyha pár hónapig vagy évig nyomsz ilyet, akkor az más. De valószínűleg nem tett jót a szervezetének. Mert ő mesél is ezzel a csaj arról, hogy olyan egy ideig nem írott, akkor utána hány ingere volt, meg rosszul volt, meg annyira rá. Hát de van, akinek a szíve tönkre megy benne. Ja, persze, igen. Ezt ő dönti el, nem én. Hát de még csak 11 éves végül, akkor a szülei is eldönthetnék helyet. Hát igen, csak ugye van egy kis megtakarított pénze. Azért ez érdekes, a 11 éves ez a fezzás, majd ő eldönti. Én az lehet, hogy 11 éves lesz a gyerekem, azért még ilyeneket lehet, hogy szívesen segítek a dönti. Is. Igen. Semmiképp nem hagyom ki, mindig megtalálom a megoldásra, hogy megvegyem. Ha pedig bejön lesz, hogy 18 év alattiak nem vehetik, mert akkor majd édesanyám megveszi nekem. Együtt jövünk, megyünk a lányommal, és ezt napi szinten. Mondjuk annyi, hogy neki azért nem hagyom azért tényleg az a 2-3-tól többet nem, mert azért a motor kinyírja jobban, mint a kávé. Én kávézok, én nem iszok energiaitalt egyáltalán. Nagyon ritka, hogy beleiszok abba a fatermelomba. Az melyik? Az a zöld? Dínés. Tudod? Az a... Hát amúgy azt, hogyha belegondolsz, ez egy tök jó megoldás, hogy a következő generációnak már nem lesz ezzel gondja, nem? Mármint ugye amennyire a tiltás, szóval amennyire te se ittál alkohol 18 éves korodig, ugye? De mondjuk annál, hogyha meg alkoholt nem iszom, hogy nem tudom, melyik lehet a rosszabb. Mármint 11 évesen, de mondjuk 15 évesen mondjuk elmennek a kocsmába a gyerekek, és akkor nem tudom, megisznak, hát az a gond, hogy akkor is akármennyit meg lehet inni, bazen is nagyon szarul lehet lenni. Szóval az se jó, de kocsmába meg minden nap nem megy az ember, még 15 évesen se. Tehát mondjuk hetente egyszer elmentünk, de az, hogy energiaitalt minden nap megiszik az ember 3-at. Amikor mi voltunk fiatalok, akkor még ez egyáltalán, vagy hát jóval kisebb mértékben volt meg, nálunk is voltak, akik a 1,5 literes kobrát minden nap megitták, ugyebár klasszikus. Lehet, hogyha mondjuk ez tiltás alá kerül, akkor majd a következő generációnak már, ahogy így nehezebb hozzájutni, egy jelentős részük egyáltalán nem... Valószínűleg segíteni fog valamiben, nyilván, de hogy tudtad, hogy van az energiaital, emlékszem már, mi voltunk fiatalok is volt, de nem volt ekkora divatja, de hogy mennyire elszaporodott, hogy mindenki ezt hiszem, meg így ráfügtek az emberek, az elég kemény, ez így radar alatt volt nekem. Na, ilyenkor lehetne tényleg gyorsabban örülne ez a törvényhozás, mert minden máskor egy hét alatt mindent át tudnak nyomni, itt még lehet, hogy azért van egy kis hell lobby meg ilyenek, vagy nem tudom, mire várunk, de ez nagyon furcsa, hogy tényleg ennyire nyomatják. Külföldön is ekkora divat, vagy csak Magyarországon lett ekkora divat? Ez érdekel, nem úgy. Szerintem külföldön is amúgy. Ahány bagós fiatal volt nálunk, annyi bagós fiatal arányaiban volt Ausztriában, és azt mondjuk azt hallottam. Meg szerintem a környező országokban ez azért elég hasonló volt mondjuk itt a Kárpát-medencében. Könnyen meglehető az energiaital is. De nem szoktál energiaitalozni, Csaki? Én tegnap, képzeld, megittam egyet. Miért? Azért, mert még este is forgattunk. És akkor azelőtt így úgy éreztem, hogy ez nem fog ártani, hogyha nem ásítozom a fáradtságtól, de... És bejött? Amúgy nem... Ja. Meg én el is tudtam aludni. Ez nem placebo, szóval ez... nem? Nem. Nem? Nem. Azért valamennyire biztosan... Hát akkor placebo lenne a szívbetegség is, amit kapsz tőle. Hát nem tudom, én ritkán iszom. Általában, amikor hosszan, nagyon hosszú út, mondjuk le kell vezetnem Horvátországba, akkor bekészítek egyet, vagy kettőt. Ja, én akkor annyira nem szeretem, nekem ilyen... Nem tudom, ne, hogyha... Csak, Mész rohadt unalmas izében, a autópályán egy mész, zúg a kocsi, az elálmos, így, szóval akkor megiszok, és akkor nem tudom, hogy ez placebo vagy sem, de akkor így megiszom. De akkor is inkább kávét veszek, ha megállunk, de az így jó, ha ott van. Most szeretem az ízét, mi ez a tutti frutti? Ja, de biztosan van amúgy ilyen ízű más, ami hát az egyik youtuber ilyet árul, nem? Ami ilyen tutti frutti ízű, de nem energiait, hanem az a... Tutti juice. Ah, valami juice, ja, az nem az? Nem de hogy maga én nekem bejön ez az íz, bár valószínűleg nem az egészség jut róla eszembe, az is biztos. A természetesség. De hogy tutti-frutti. Nem az a bajom, megértem, hogy finom szerintem, és hát most mit csináljak, de hogy így el tudom képzelni ezt az élethelyzetet, hogy fiatalon rászokjak, szóval ezt is el tudom képzelni. Nekünk is volt barátunk, aki ennek az orvos mondta, hogy ez nem tesz jót a szívének, úgyhogy kurva gyorsan álljon le bele. Úgyhogy jobb minél hamarabb, de hát mindegy, cigiznek is ugyanúgy az emberek, amikor tudják, hogy nem annyira nem rémiszti meg az embereket, hogy főleg fiatalon az egészségügyi kockázatok. Az, hogy most egészségtelen az energiát, az pont telibe szarja mindenki szerintem. Hát igen, meg sokaknak gondolom, ilyen semmi érezhető problémájuk nem lesz tőle idősebb korukig, és az még nem értékel. Úgyhogy még ezt nem is nagyon látjuk, hogy milyen következményei lesznek. Ja, meg edzés előtt is, azt már félnék. Az edzés amúgy is felpörget jó esetben, de még energiétel is lenne benne, nem tudom. Lassan árulhatnának amúgy ilyen üres dobozokat, nem a üres energiétalos dobozokat a dohányboltokba, és akkor nem kéne meginnod előtte, hogy abba hamúzzál. Mindig valami egészségtelenre szokik rá az ember. Nyilván, mert amúgy nem innád. Hogyha valami szar a szervezetednek, és szar az íze, akkor nem iszod, de hogy így mikor fogunk rászokni a, nem tudom, a répa evésre esténként? És erre rászokott az egész magyarság, hogy vacsorára rengeteg zöldséget eszik. Szerintem az önpusztításban van valami ilyen csábító az embernek, nem? De az, nem hiszem, hogy ez vonza, hanem az íze, meg az, hogy a koffeintől függő lesz. Az de kész. Az például, amikor emberek úgy szoknak rá a cigizésre, hogy nem esik jól nekik, de azért elszívják ezt a pár dobozó, hogy egy idő után már rákondicionálják a szervezetüket, és akkor már jól esik. Ugyanígy az alkohol. Nyilván, amikor először iszol alkoholt, az borzalmas szar. Nagyon kevés az olyan alkohol, aminek mondjuk olyan az íze, hogy nem tudom, 16 évesen egy befogadható dolog. Azért a sör keserű, meg ja, hát, kénes bor. De hogy valahogy az emberek mégis rászoknak, és szerintem ez inkább ilyen pszichológiai kérdés. Valamilyen kontrollnak az érzete, ami az, hogyha répát eszel, azzal nincsen így meg. Én nem gondolom, hogy ez... Szerintem itt a fizikai függőségek vannak. Nem gondolnak ebben ennyire bele a gyönpusztítás. Hát de... Nem az, hogy kiderül, jó, de kiderül az energiától, egy egészséges, azt mindenki leszokik. De ebben nincs gyönpusztítás. De hogyha a Joe Camelnek egy izé van, egy répa van a szájában, az ugyanolyan menő lett volna szerinted a 80-as években, mint az, hogyha egy cigi. Nem hiszem. De a cigi nem menő, ez csak szerinted menő. Nem, ez nem... Ez, proletár. Ez nem... Rendben van, értem, én hogy az... Megy, bocsánat, hogyha neked valaki megy előttem az utcán, és így rágyújt, kevés. Nem azt szokott eszembe jutni, hogy milyen menő. Nem, ez egyfelől az, hogy mindjárt megpróbálom megelőzni, hogy ne kelljen szívni a cigit. Hát valamiért azért mégis Ádám a menő gyerekek az iskolába, a kis utcába cigiztek, ezek és nem pedig répát. Azért, mert te cigiztél, és azt hitted, hogy az cigiznek a menők, és benned ez volt, hogy a menők cigiznek, miközben nem attól lesz valaki menő, hogy cigizik, vagy nem tudom, ez a te fejedben van. Valahogy mégis egyszerre történt a kettő, Ádám. Nem történt, mert ők hitték, érdekes, a cigisek azt hitték, hogy a cigisek a menők. Hát persze, Istenem, csak senki más nem hitte rájuk. Én aláírom. De te miért hiszed azt, hogy a cigi menő? Tudod, én meglátok egy embert az utcán, hogy elkezdett... A menő az nagyon a listám alján van. Láttad tegnap azt a képet az Apáti Bencéről? Igen, és az jut eszembe, hogy nem az, hogy milyen menő vagy, hanem fú, te, hogy lett ilyen ocsmány, bazdeng? Szóval a cigi menő lehet egy olyan szájába, aki amúgy is menő, mondjuk ha Hank Moody cigizik, az lehet, hogy nem amiatt menő, mert ő cigizik. Igen, de hogyha a Hank Moody répát enne, akkor az lenne a menő, ezt akarod igen. mondani. Igen. Fú. Valószínűleg az ember határozza meg, hogy, hogy hozzá kapcsolod egy menő emberhez, amit csinál, hozzá kapcsolod a menőséget. A menő de... emberek, aki éppen a divatikonok meg, akik menők, azok répát ennének, hidd el, hogy divatba jönne. De én egyetértek ezzel, Ádám, csak a társadalom meg láthatóan nem így működik. Hanem az önpusztító dolgok, azok sokkal könnyebben válnak ilyen menőségikonná, mint az egészséges dolgok. Nem, láthatóan nem, ez nem történik. Az önpusztítás nincs, része. Nem tudsz venni túlárazott ilyen szép dobozba kicsicsázott réparudakat, amiket így elropogtathatsz a kocsma előtt. Nincs ilyen. És nem azért, mert nem lehetne megcsinálni. Nem szerintem nem ezt menő. Ez csak a te fejedben. Csináljunk van. Már meg. Lehet, hogy kopasz simpánzon venni ilyen répacigit, amit csak elráksz. Vannak ilyen kis répákat lehet venni. Valami. Jó, de túlárazhatjuk, és azt mondhatjuk, hogy menő leszel, hogyha ezt ropogtatod. Elegem van belőled, végeztünk. Szóval a kopasz csimpánzon pedig 20% kedvezménnyel tudtok. Az asztronyáros cuccokat megvenni. Iratkozzatok fel. Iratkozzatok fel, héten jön egy vlog. Fölvettem az első hetemet így a Fókus stúdióban, főleg arról, hát más dolgot is vettem föl, de úgy azért felvettem az első hetet, hogy mégis milyen dolgok voltak, hogyha valakit érdekelnek a háttér események. Pár napon belül remélhetőleg az is jön, csak elég hosszú lett, úgyhogy még egy kicsit meg kell vágnom. Mi lesz még? Semmi. Megyünk az, hogy tovább. Minél több cigarettát váltsatok ki répa rákcsálással. Répa az jó cucc. Még mártogathatod, nem tudom, humuszba. Ez tök finom úgy. Azt szerintem fantasztikus jó. Szerintem egy humuszba már a togatott répa ezerszer menőbb, mint az a büdös szutyok a szádból. Szerintem bejössz, és... emberek, akik izé ülnek a meccs előtt, a zsírfoltos póliókat eszik le éppen sörrel, és cigilók ki a szájukba. Ez az, ez a menő. Nem a sportos ember, aki mondjuk répát eszik estére. Mit kaptunk? Egy kis egészség shotot. Egy kis halapennyó. Elméletileg nagyon csípős, úgyhogy ezt ide rakom, és egyszer a csoki annyi hülyeséget fog mondani, hogy ráharapok. Lehet, hogy holnap. De ezt csak akkor tudhatjátok lehet, meg. Hogy holnap, hogyha... lehet, hogy hetek múlva, ki tudja. Hogyha holnap is itt lesztek. Na, a halapennyót ropogtatni, az menő. Van ilyen csáv, aki ghost peppert ropogtat. Az azt hiszem, még akkor inkább már cigizhetne. Na jó, elég volt belőled.